konkretne akcje miasta na wiz, tu gdzie pod napyskach. My w nagłówkach pism o zyskach, nie na walizkach, w ukrytych plikach, na twardych dyskach. My na nośnikach, wreszcie dziś na językach w mieście. Na procent 200 skupiony, od rana w planach, a w jego ramach zrobię dziś tu stanu zamach. Gdy na kolanach sądni, do tego skłonni, ściągam hita, cała elita, nie słychać won mi. Sama esencja, sposób własny to sesja, prestiż to presja, ulicznych konekcji sekcja, to ewidencja, posesji, rapu silencja, impresji lekcja, konkret, elit selekcja. Zrobimy wielkie bum bum, to o nas szumi miasto, Katowice znów się kojarzą z dziewiętnastką. Zrobimy wielkie bum bum, to o nas miasto dudni, Katowice, dziewiętnasty południk. Test, raz, dwa, trzy, test, raz, dwa, trzy, test, raz, dwa, trzy, ty wiesz co to znaczy, gdy Magda Fem jest dla mnie tłem, a ty kozaczysz jak Bagdad. Wiem, tłumaczyć się chęć być jak ja. Destruction, wypadasz szyn, to wasz syn, jaki smog go rozpłaszczy łapą, a spaszczy 300 megaton, to wasz syn, już nikt nie da odpowiedzi na to. Hardcore maraton, hajs lata, ekipa na VIP-ach dziś wymiata. Zarejestruj, ten bar jest mój i brata, jak jacht na regatach, helikopter i chata. Po latach MCF tu napadł na track, nie jeden wróg nas zasłabł. Nastał czas na, nadszedł ten moment, basta. Kasa sama w sobie, jednym słowem dziewiętnastka. Zrobimy wielkie bum bum, to o nas szumi miasto, Katowice znów się kojarzą z dziewiętnastką. Zrobimy wielkie bum bum, to o nas miasto dudni, Katowice, dziewiętnasty południ. Jeden wielki szum, jedno wielkie bum, fankluby pękające w szwach, na koncertach tłum. Multum laser, wszechobecny pisk, nasze pyski na okładkach kolorowych i showbiz. Co po niektórzy popatrzą się krzywo, że podpisuje kontrakt z TV o transmisję naszych występów na żywo. Wysprzedany w tydzień, cały nakład w sklepach, jeszcze przeczytacie o nas w porannych gazetach. Moje dziecko w piłę uczy grać, sam David Beckham. Ogólnie jak ci się powodzi, stary, nie narzekam. Spoko villa, w barku schłodzona tequila, super jedynkę wręczy mi Violetta Villa z nowym Porsche. Zachowuje się jak pirat w moim klubie Go-Go, Max i Kira, spoko klimat. Kiras, grupas, nie wspominam już o moich dupach. Polski tupak, tupacz, jak pomacham ci ze sceny, właśnie stąd się biorą nasze PLN-y. Każdy, kto rapia, dobrze to zna. Dokładnie tak. Każdy, kto rapia, dobrze to zna. Dokładnie tak. Każdy, kto rapia, dobrze to zna. Dokładnie tak. Każdy, kto rapia, dobrze to zna. Dokładnie tak. Każdy, kto rapia, dobrze to zna. Pierdolone PLN-y.